10. ทุติยโกศลสูตรว่าด้วยพระเจ้าประเสนที่โกศลสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จกลับจากการรบทรงชนะสงครามมาสมพระราชประสงค์แล้วได้เสด็จไปยังอารามโดยพระราชยานเท่าที่ยานจะไปได้เสด็จลงจากพระราชยานแล้วเสด็จไปด้วยพระบาทเข้าไปยังอารามสมัยนั้นภิกษุหลายรูปเดินจงกรมอยู่ที่กลางแจ้งพระเจ้าประสิทธิโคศนเสด็จเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนหนอโยมประสงค์จะเฝ้าพระองค์ภิกษุเหล่านั้นถวายพระพรว่าขอมหาปพิธจงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนี้ซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วอย่าทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วทรงใช้ปลายพระนขาเคาะบานประตูนิดหน่อยเถิดพระผู้มีพระภาคจักทรงเปิดประตูพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทรงเงียบเสียงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารหลังนั้นซึ่งมีประตูปิดสนิทดีแล้วไม่ได้ทรงรีบด่วนเสด็จเข้าไปยังระเบียงทรงกระแอมแล้วใช้ปลายพระนขาเคาะบานประตูนิดหน่อยพระผู้มีพระภาคทรงเปิดประตูรับพระเจ้าประสิทธิโกศลจึงเสด็จเข้าไปยังพระวิหารซบพระเศียรลงที่พระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคแล้วจุมพิตพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยพระโอษฐ์ทรงนวดด้วยพระหัตถ์ทั้งสองและทรงประกาศพระนามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศลหม่อมฉันคือพระเจ้าประสิทธิโกศลพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงทรงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในสรีระนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นความกตัญญูกตเวทีจึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาคเพราะ 1. พระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากทรงให้คนหมู่มากดำรงอยู่ในอริยญาณธรรมคือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมความเป็นผู้มีกุศลธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 2. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้มีศีลมีศีลอันเจริญมีศีลอันประเสริฐมีศีลอันเป็นกุศลทรงเป็นผู้ประกอบด้วยกุศลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 3. พระผู้มีพระภาคทรงถือการอยู่ป่าเป็นวัดทรงอยู่อาศัยเสนาสนะอันสงัดซึ่งตั้งอยู่ในแนวป่าตลอดกาลนานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 4.พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 5. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเห็นอำนาจประโยชน์นี้จึงทำความนอบน้อมประกอบด้วยเมตตาอย่างยิ่งเช่นนี้ในพระผู้มีพระภาค 6. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นสัปปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออปิชฌกถาเรื่องความมักน้อยสันตุติกถาเรื่องความสันโดษปวิเวกกถาเรื่องความสงัดอสังสักขกถาเรื่องความไม่คลุกคลีวิริยารัมภกถาเรื่องการปรารภความเพียร

ุติยโกศลสูตรสี่อุปาลิวักหมวดว่าด้วยพระอุบาลี 1. อุปาลิสูตรว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการบัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการอำนาจประโยชน์สิบประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์3. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการนี้แลอุปาลิสูตรที่1จบ 2. ปาติโมกขัตถปนาสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขตงดสวดปาติโมกมีเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้ต้องอาบัติปราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. กถาว่าด้วยปราชิกยังทำค้างอยู่ 3.อนุปสัมบันนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. กถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. ผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทนั้น 6. กถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันเดาะนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. กถาว่าด้วยบันเดาะยังทำค้างอยู่ 9.ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 10. กถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกข์สิบประการนี้แลปาติโมกขัตถปนาสูตรที่สองจบสามอุปาหิกาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอสงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการสงฆ์พึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้ตั้งมั่นไม่ง่อนแง่นในวินัย 5. เป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใส 6. เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้น 7. รู้อธิกรณ์ 8. รู้เหตุเกิดอธิกรณ์9. รู้ความดับอธิกรณ์ 10. รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้อุปาหิกาสูตรที่3จบ 4. อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้คุณบุตรอุปสมบทได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการพึงให้คุณบุตรอุปสมบทได้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ทรงจำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้ 5. เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือใช้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีล 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิต 10. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้อุปสัมปทาสูตรที่4จบนิสยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้นิสัยได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการพึงให้นิสัยได้ธรรม10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. เป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ทรงจำปาติโมกข์ได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลเองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลอันเตวาสิกผู้เจ็บไข้ 5. เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีล 9. ละถึงอธิจิต10. ละถึงอธิปัญญาอุบาลีภ ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลพึงให้นิสัยได้นิสยสูตรที่5จบ6สามเณรสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปถากพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปถากได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการพึงให้สามเณรอุปถากได้ธรรมสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. ทรงจำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะ 4. เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้ 5.เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือใช้ให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดี 6. เป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรม 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีล 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิต 10. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลพึงให้สามเณรอุปถากได้สามเณรสูตรที่6จบ7สังฆเพทสูตรว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกันพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพทสังฆเพทสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9.แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกแยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แลสังฆเพทสูตรที่7จบสังฆสามัคคีสูตรว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงวินัยว่าเป็นวินัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าต

แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อานนท์สงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลท่านพระอานนท์ทูลถามว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐท่านพระอานนท์ทูลถามว่าบุญอันประเสริฐคืออะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับความพร้อมเพรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเพรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันทุติยะอานันทสูตรที่10จบอุปาลิวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อุปาลิสูตร 2. ปาติโมกขัตถปนาสูตร 3. อุปาหิกาสูตร 4. อุปสัมปทาสูตร 5. นิสยสูตร 6.สัมมเนรสูตร 7. สังฆเพทสูตร 8. สังฆสามัคคีสูตร 9. ปฐมอานันทสูตร 10. ทุติยอานันทสูตรห้าอโกสวักหมวดว่าด้วยการด่า 1. วิวาทสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทขึ้นในสงครั้งนั้นแหละท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลีนี้เป็นเหตุนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางทะเลาะแก่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญวิวาทสูตรที่1จบ2. ปฐมวิวาทมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาทสูตรที่1พระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 1. แสดงอธรรมว่าเป็นธรรม 2. แสดงธรรมว่าเป็นอธรรม 3. แสดงสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัย 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ 6. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์ไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาสิทธิ์ไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้อุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการนี้แลปฐมวิวาทมูลสูตรที่2จบ 3. ทุติยวิวาทมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาทสูตรที่สองพระอุบาลีทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งวิวาทมีเท่าไรหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาทสิบประการมูลเหตุแห่งวิวาทสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้หนึ่งแสดงอนาบัติว่าเป็นอาบัติ 2. แสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติ 3. แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนัก 4. แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบา 5. แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบ 6. แสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบ 7. แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติไม่มีส่วนเหลือ 8. แสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือ 9. แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ 10. แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการนี้แลทุติยวิวาทมูลสูตรที่3จบกุสินารสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินาราสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาธรรม5ประการในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทผู้อื่นธรรมที่ภิกษุผู้เป็นโจทพึงพิจารณาไว้ในตน5ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่เป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์มิได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ 2. ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่เป็นผู้ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางวาจาก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ 3. ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอ ธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ 4. ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิหรือไม่หนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงสุตตะไม่สังสมสุตตะไม่เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ไม่ได้ไม่คล่องปากไม่ขึ้นใจไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ 5. ภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือไม่หนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่ทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีไม่จำแนกได้ดีไม่ให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารไม่วินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะภิกษุนั้นหากถูกถามว่าท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก้ไม่ได้ก็จะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้ดังนี้ธรรมที่ภิกษุผู้เป็นโจทพึงพิจารณาไว้ในตน5ประการนี้ธรรมที่ภิกษุผู้เป็นโจทพึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการอะไรบ้างคือ 1. เราจะกล่าวในเวลาอันควรจักไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควร 2. เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริง 3. เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบ 4. เราจะกล่าวถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์จักไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 5. เราจักมีเมตตาจิตกล่าวเราจักไม่เพ่งโทษกล่าวธรรมที่ภิกษุผู้เป็นโจทพึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทประสงค์จะโจทผู้อื่นพึงพิจารณาธรรม5ประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทผู้อื่นกุสินารสูตรที่4จบ